என்று சொன்ன சிப்பகான் பெண்ணும் เหมือนกับเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การตัดทะลุการหลุดพ้นจากการมีร่ายการเกิดทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีก็มาอยู่ติดตัวอยู่คนเดียวติดวิเวกหาความสงบแล้วก็ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนคขัมมะแปลว่าการออกจากกามกามก็คือกามคุณห้าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตอนนี้เรายังติดรูปเสียงกันอยู่ยังต้องหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานมันก็ทำให้เรามีว่ายตายเกิดอยู่กับกามภพนี่ที่เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เพราะกามยังติดอยู่ในกามเทวดาก็ยังเสพกามแต่เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เพราะเทวดาไม่มีร่างกายอย่างแต่ใจของเทวดาก็ยังมีความอยากที่จะเสพเราก็จะเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับในเราฝันตอนนั้นเรากำลังเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กันถ้าเป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ดีก็เป็นสวรรค์ถ้ารูปที่เสียงทิพย์ไม่ดีก็เป็นอบายเป็นนรกเป็นเปรตเป็นผีเสดแบบเปรตแบบผีคือมีแต่ภาพที่ไม่น่าดูน่ากลัวน่าเกลียดหรือมีแต่ภาพที่ทำให้เกิดความหิวโหยไม่สามารถที่จะเสดมันได้แต่อยากจะเสดนี่ก็เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ของใจผู้เสพใจเป็นร่างทิพย์เวลานอนตอนคืนเรานอนหลับนี่ร่างกายพักผ่อนแต่ใจนี่ยังไปท่องเที่ยวในสวรรค์ในนรกกันอยู่ตามกำลังของบุญบาปที่ทำแล้วถ้าเราไม่ต้องการจะกลับมาเกิดอยู่ในภพของการเสพกามเราก็ต้องเจริญเนคขัมมะบารมีก็คือการถือศีลแปดการเจริญเนคขัมมะบารมียุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายอาหารก็รับประทานพอประมาณไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขพวกบันเทิงมหรสพต่างๆก็ละเว้นการหลับนอนก็ไม่มากจนเกินไปรับนอนพอพักผ่อนร่างกายก็พอไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเราเวลามานั่งทำใจให้สงบนั่งทำสมาธิก็เป็นการเจริญอุเบกขาบารมีมันต้องที่กระทานบารมีแล้วก็มารักษาศีลห้าเขาเรียกว่าศีลบารมีรักษาศีลห้าได้ก็มารักษาศีลแปดก็เรียกว่าเนกขัมมะบารมีพอรักษาศีลแปดได้ก็จะนั่งสมาธิได้เพราะมีเวลาที่คนที่รักษาศีลห้านั่งสมาธิไม่ได้เพราะไม่มีเวลาเพราะเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยต้องถือศีลแปดก่อนถึงศีลแปดได้ก็จะมีเวลามานั่งสมาธินั่งสมาธิได้ก็จะได้อุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือใจปราศจากความอยากต่างๆใจเป็นกลางใจเฉยๆเห็นอะไรก็เฉยๆรับรู้อะไรก็เฉยๆไม่มีความอยากแต่มันเป็นอุเบกขาบารมีมันเป็นอุเบกขาชั่วคราวที่ได้จากการนั่งสมาธิถ้าอยากจะได้อุเบกขาที่ถาวรตลอดเวลาก็ต้องเจริญปัญญาบารมีปัญญาบารมีจะทำให้ใจเห็นโทษของสิ่งต่างๆ ห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขอันนี้พวกเรายังเห็นสิ่งต่างๆเป็นสุขกันอยู่เห็นรูปเห็นกลิ่นรสยังเป็นสิ่งยังอยากได้กันอยู่แต่เราเป็นคนเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นทุกข์ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขกันพอสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราก็สายไปเสียแล้วเหมือนกับกินยาพิษเข้าไปแล้วเรารู้ทีหลังว่าเป็นยาพิษก็ไม่สามารถที่จะถอนพิษออกมาได้สิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นลงเวลามันเป็นไปตามที่เราอยากได้มันก็ดีเวลามันเป็นไปในทางที่เราไม่อยากได้มันก็ไม่ดีเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเขาบอกมันเป็นอนัตตามันจะไปทางไหนมันจะขึ้นจะลงนี่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้พอมันไม่ไปในทางที่เราต้องการมันไปเราก็ทุกข์กันท่านบอกมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขเสมอไปเวลาสุขก็สุขตอนต้นแล้วมันมาทุกข์ตอนปลายเวลาทุกข์ก็ลำบากกันทุกข์มากๆถึงกับฆ่าตัวตายกันฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาพอเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่ก็มาทำแบบเดิมอีกมาหลงกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอได้มันมาเดี๋ยวมันทุกข์มันทำให้เราทุกข์ก็เสียใจก็ฆ่าตัวตายหนีมันไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าจะไม่กลับมาเกิดใหม่ต้องทนอยู่กับมันไปทนอยู่กับความทุกข์นั้นไปถ้าเรามีปัญญามีอุเบกขาเราก็จะอยู่กับมันได้อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่กับการสูญเสียอยู่กับการพัดพรากจากกันได้แต่ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะใจไม่หลงไปยึดไปติดเหมือนเวลาที่คนอื่นตายไปเราไม่ร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมเพราะเราไม่ไปยึดไปติดเขาไงแต่คนที่เรายึดติดอยู่เนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเราร้องห่มร้องไห้เราก็ต้องมาฝึกสอนใจให้อย่าไปยึดไปติดกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปจากเราหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องไปจากเขาเพราะทุกคนมาที่นี่เดี๋ยวก็ต้องไปกันใช่ไหมที่นี่เหมือนสถานีรถไฟเรามารอขึ้นรถไฟเดี๋ยวขบวนใครมาก็ไปแล้วแยกกันไปรถไฟเรามาเราก็ต้องขึ้นแล้วก็คือความตายของเรามาถึงเราก็ต้องไปแล้วคนอื่นเขายังไม่ถึงเวลาเขาก็ต้องรอรถของเขาไปก่อนขบวนของเขายังมาไม่ถึงบางทีเขาก็ไปก่อนเราบางทีเราก็ไปก่อนเขาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่สถานีข้างหน้าได้เกิดใหม่มาเจอกันใหม่แล้วก็ไปยึดไปติดกันใหม่แล้วเวลาต้องจากกันก็ไปทุกข์กันใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไปทุกสถานีเรานั่งรถไฟขึ้นรถไฟลงรถไฟกันอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วนี่ก็เป็นสถานีรถไฟอันหนึ่งในชีวิตของเราตอนนี้มาเจอกันตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วจากคนนั้นจากคนนี้ไปทีละคนสองคนเริ่มต้นจากปู่ย่าตายายเขามาอยู่ถึงเวลารถของเขามาเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวก็มาถึงตัวเราตัวลูกหลานเราตัวพี่ตัวน้องเราไปกันหมดเพราะเราเป็นเหมือนผู้โดยสารมารอขึ้นรถไฟถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องเจริญบารมีอย่างนี้จะทำให้ใจเราไม่หลงมันจะไม่ไปยึดไปติดไปคิดว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่เราจะเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเกิดแก่เจ็บตายไปความจริงสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ใช่ตัวเขาเป็นเพียงคนรับใช้เขาตัวแทนเขาตัวเขาไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแต่กันตัวแทนเขาร่างกายนี้เป็นตัวแทนของใจเป็นตัวรับใช้ใจ วลาร่างกายตายไปใจก็ขึ้นรถไฟใจไม่ได้เอาร่างกายไปด้วยรถไฟก็คือบุญกรรมเนี่ยพาไปจะไปสถานีไหนก็ขึ้นอยู่กับตั๋วที่เราตีไว้ตอนนี้เราตีตั๋วบุญเราก็ไปสถานีบุญเราตีตั๋วบาปเราก็ไปสถานีบาปเนี่ยชีวิตเราก็จะวนไปเวียนมาอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะสร้างบารมีจนสามารถตัดความอยากต่างๆได้ความอยากนี้เป็นตัวให้เราไปทำบุญทำบาปแล้วก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปถ้าเราตัดความอยากได้เราก็จะไม่ไปทำบุญไม่ไปทำบาปเราก็จะไปพระนิพพานแทนพระนิพพานก็จะเป็นสถานีที่ถาวรไม่ต้องจากกันเดี๋ยวก็ไปเจอพระพุทธเจ้ากันไปเจอครูบาอาจารย์นี่ท่านไปรอพวกเราอยู่ที่สถานีนิพพานเนี่ยเราต้องรอขบวนรถไฟนิพพานต้องตีตั๋วบารมีสิบตีตั๋วทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีถ้ามีปัญญาถ้ามีบารมีเหล่านี้ก็เดี๋ยวก็จะไปถึงพระนิพพานได้พยายามตีตั๋วพวกนี้ไว้วันนี้ก็มาตีตั๋วทานบารมีรักษาศีลบารมีกันวันพักก็เอาเนกขัมมะบารมีวันธรรมดาก็เอาศีลห้าบารมีวันพักก็เอาศีลแปดเนกขัมมะบารมีแล้วก็นั่งสมาธิก็จะได้อุเบกขาบารมีถ้าพิจารณาตายรักได้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ปัญญาบารมีพอได้ปัญญาบารมีก็จะตัดความอยากได้พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวดังเดิมเราไปขึ้นรถไฟเราก็จะไปขึ้นรถนิพพานรถนิพพานเป็นรถที่ไม่มีความอยากคนที่ไม่มีความอยากถึงจะขึ้นรถขบวนนี้ได้เหมือนก่อนสมัยนี้เวลาจะขึ้นรถบางทีก็ต้องตรวจโรคดูก่อนมีโรคหรือเปล่าถ้ามีโรคเขาก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศก็ต้องอย่างนี้มีการตรวจแล้วยิ่งตอนนี้มีโรคระบาดที่เกาหลีเวลาลงเครื่องก็จะมีการมาตรวจดูว่าเรามีติดเชื้อมาหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะไปนิพพานก็จะตรวจดูว่ามีความอยากหรือเปล่ามีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหรือเปล่าถ้ามีก็ขึ้นขบวนไปพระนิพพานไม่ได้ถ้ามีตัณหาก็จะส่งให้ขึ้นไปวัฏฏสงสารแทนให้ขบวนสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายแทนนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคำสอนเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราจะนานๆได้มาพบได้มารู้จักกันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะหลงอยู่กับการหาความสุขตามความอยากกันหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วเวลาทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทุกข์ก็เกิดจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละทุกเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่สามารถทำหน้าที่ได้แล้วในเวลาต่อไปนี้ต่อไปเวลาแก่ลงไปตาหูตาไม่ดีดูอะไรก็มองไม่เห็นฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องร่างกายก็ไม่มีกำลังที่จะไปทำอะไรเพราะนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเราไม่รู้ว่าเรากำลังเดินเข้าหากองทุกข์กันเราคิดว่ามันเป็นกองสุขความจริงเราต้องเดินออกจากกามนี่ขัมมะกามนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแต่เราไปหลงกันเราก็เรียกว่าเป็นสุขกามสุขความจริงมันเป็นกามทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์ในกามเห็นก็สายไปใช่แล้วเห็นก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเกิดมาจากการมาเสกกามเวลาแต่งงานกันแล้วเสียอกเสียใจเวลาสามีภรรยาจากกันอันนี้ก็เป็นเพราะไปมีสามีไปมีภรรยาใช่ไหม ถ้าไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องมาทุกข์เวลาเขาไปเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาแต่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเรามีความอยากจะหาความสุขทางร่างกายก็เลยต้องมีสามีมีภรรยาพอมีแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันไปหวานอมขมเกลือนกันไปเพราะไม่ได้รักกันไปตลอดเวลาใช่ไหมมีบางเวลาก็มีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่ตรงกันเขาอยากจะเที่ยวเราอยากจะอยู่บ้านมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันนี่แหละคือความทุกข์ที่ได้จากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพยายามมองให้เห็นโทษของมันเราจะได้เบื่อจะได้ไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะมีครอบครัวอยู่คนเดียวดีกว่าสบายไม่มีอะไรสบายเท่ากับความสงบของใจอยู่คนเดียวมันจะทำให้ใจสงบได้เพราะไม่มีเรื่องวุ่นวายต้องมาวุ่นวายด้วยอยู่กับคนนั้นคนนี้มันก็ต้องมีเรื่องให้วุ่นวายเสมอนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนได้ยามาแล้วไม่เอาไปกินยาจะวิเศษขนาดไหนถ้าไม่ไปกินมันก็รักษาโรคไม่ได้มันต้องกินเข้าไปในร่างกายคำสอนพระเจ้าก็ต้องปฏิบัติแล้วมันจะเข้าไปในใจแล้วมันจะเข้าใจมันจะเข้าใจว่าการมีศีลดีอย่างไรการทำบุญทำทานดีอย่างไรทำแล้วมีความสุขใจสบายใจรักษาศีลก็มีความสบายใจหรือศีลแต่ได้ก็มีความสบายใจนั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบก็มีความสบายใจมีปัญญารู้ทันกิเลสตัณหาตัดมันได้ไม่ไปหลงตามมันก็ยิ่งมีความสบายใจนี่แหละคือของวิเศษที่เรานานๆจะได้มาพบกันสักครั้งหนึ่งยาวิเศษถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีใครสามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้เลยต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏก่อนแล้วมาสอนพวกเราว่านี่แหละทำอย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่มีความทุกข์ใจเลยจะไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเสียใจไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความหวาดกลัวอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆในใจนี้จะหายไปจะเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่มีวันไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขแบบนี้ว่าเราก็จะหลงกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาแล้วก็ต้องมาทุกตอนที่มันเปลี่ยนไปตอนที่มันเสื่อมไปตอนที่มันจากเราไปคือตอนที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากมันได้เพราะร่างกายมันหมดสภาพมันไม่มีกำลังวังชามีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันไม่มีอารมณ์ที่จะหาความสุขกับอะไรมันมีแต่ความอยากจะหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพออยากแล้วไม่หายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่บางคนถึงกับคิดฆ่าตัวตายในบ้านปลายของชีวิตถ้าเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายแต่ก็ไม่ตายต้องทนอยู่กับมันก็ไม่อยากจะอยู่หาวิธีฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์อีกฆ่าร่างกายแต่ตัวที่มันทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ร่างกายตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากเราต้องใช้บารมีของพระเจ้านี้มาดับมันต้องใช้ปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีมาดับความอยากเช่นเวลาเจ็บไข้ด้วยป่วยอยากจะให้มันหายมันจะทุกข์มากถ้าเฉยๆเป็นก็เป็นไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปหลวงปู่ชอบนี่ท่านเป็นอมตะสมภาท่านก็อยู่กับมันไปท่านไม่ได้คิดฆ่าตัวตายท่านก็นั่งรถเข็นไปไหนมาไหนก็มีคนเข็นไปท่านก็ยังสอนญาติโยมปวดญาติโยมได้เข้าใจแล้วไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความพิกลพิการแต่คนที่เคยมีร่างกายสมประกอบพอมาพิการนี่ทุกข์มาก ล้วระบายความทุกข์ให้กับคนใกล้ใกล้ใกล้ชิดเนี่ยสามีภรรยาต้องทุกข์ไปกับคนนั้นเคยเห็นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วเขามาหาเนี่ยดูสภาพแล้วก็เห็นสงสารคนที่อยู่ใกล้คนใกล้ก็ต้องทนรับกับอารมณ์ของเขาแล้วก็ต้องมาทนกับการที่จะต้องคอยเลี้ยงดูเขารับใช้เขาแต่ถ้าเป็นคนที่มีธรรมะมีบารมีจะไม่ส่งความเดือดร้อนให้กับใครหรือแม้ตัวเองจะพิกลพิการอย่างไรนี่จะทำตัวเหมือนเด็กน่ารักอยากจะอาบน้ำให้ก็อาบอยากจะป้อนข้าวให้ก็ป้อนไม่บ่นไม่ร้องไม่เรียกอะไรคนที่มีธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายจะอดข้าวอดปลาคนนั้นลืมป้อนข้าวให้ลืมเลี้ยงข้าวให้ลืมอาบน้ำให้ก็ไม่บ่นไม่พูดอะไรเฉยใจไม่เดือดร้อนใจเป็นสุขร่างกายความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่มีกำลังที่จะมาดับความสุขใจได้เพราะความสุขใจนี้มีกำลังมากกว่าแต่ในทางตรงข้ามถ้ามีความทุกข์ใจต่อให้มีความสุขทางร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ความสุขทางร่างกายไม่มีกำลังที่จะไปดับความทุกข์ทางใจได้ความสุขความทุกข์ของใจนี่รุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกายคนที่มีความสุขทางใจจึงไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายแต่คนที่มีความสุขทางร่างกายกับเดือดร้อนกับความทุกข์ทางใจเช่นกำลังฉลองวันเกิดอยู่มีคนส่งข่าวไม่ดีมาให้เนี่ยความสุขที่กำลังฉลองวันเกิดนั้นหายหมดเลยพอมีใครส่งข่าวไม่ดีมาให้นั้นความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วความสุขทางร่างกายไม่สามารถที่จะมายับยั้งความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจความสุขทางใจนี่สามารถที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากของทางร่างกายได้ทุกรูปแบบเลยร่างกายจะเป็นอะไรนี่ไม่เป็นปัญหาใจจะสบายเฉยๆเพราะร่างกายนี่เหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นพยายามฝึกสร้างบารมีนะทานรักษาศีลภาวนาให้เกิดเนคขัมมะให้เกิดอุเบกขาให้เกิดปัญญาแล้วจะเป็นเหมือนหลวงตาสบาย มันก็ขี้โลก ค่ะ หลายโลก หลายโลกแต่ไม่เดือดร้อนใช่ไหม เฉย เฉยเดือดร้อนก็ไม่ได้เปลี่ยนนั่นใช่ไหมจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้นะ แต่ลูกเดินได้ค ่ ะ ก็ยังดี บางทีก็วูบเข้าโรงพยาบาลเลย หน้ามืดนี้นะ ความดันเลย ความดัน เลยไม่คนเดียวเหรอปัดปัดที่สาราทำไมเหมือนกับพระดวงใหม่ หลวงปู่ลี หลวงปู่ลีก็เหมือนกันทุกพระทุกรูปที่อยู่ในวัดตาบ้านตานี้จะไม่ถือเป็นอาจารย์ถึงแม้จะมีพรรษามากมีอาจารย์องค์เดียวมีหลวงตาเป็นอาจารย์องค์เดียวนอกนั้นถือเป็นลูกศิษย์หมดแล้วก็ไม่ทำตัวเป็นอาจารย์ทุกคนนี้จะไม่ทำตัวเป็นเหมือนพระลูกวัดกันญาติโยมใครมาหานี่ให้ขึ้นไปหาหลวงตาองค์เดียวไม่มีมานั่งรับแขกรับคนเจ้าอยู่แขกกับหลวงตาไม่มีดีทำหนึ่งดี ปู่บุญมีคนนี ้อายุมากเลยไม่ไหวแล้ว เป็นปากินสัน นะตอนนั่งรถแขกนั่น ตอนโยมไปยังไม่แน่ท่านก็ยังลงมารับแขกได ้เคยไปกราบท่านไหม ค่ะไปสองครั้งท่านเสียงบ้าบอหวานมากท่านเทศทั้งแค่เงี่ยหูฟังเสียงเบามาก ขึ้นอายุมากขึ้นแต่เวลาเหลือน้อยเองพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนรถไฟขบวนสุดท้ายเลย ถ้าไม่ขึ้นเที่ยวนี้เดี๋ยวหมดแล้วนะมันก็จะมีเที่ยวใหม่มาเมื่อไหร ่ผมถึงจะกลับอีกนานเลยค ่ ะ กลับมาเกิดนี่ทางหน้าไม่รู้จะมาได้เป็นมนุษย์เท่าไหร่มาเป็นมนุษย์แล้วจะมาเจอพระพุทธศาสนาหรือเปล่าใช่ไหมเพราะถ้าเกิดไปอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกก็อาจจะไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้ว ยงจะมีทีดีหลวงปู่ทูลท่านบอกว่าให้ทำบุญไว้เยอะๆนะถ้ายังไม่อยากจะลงมาเกิดบอกไปยาวนู่นเลยพระศรีอริยะเมตไตร ดังนั้นตอนนี้ทำอะไรได้ก็ทำไปทำทานได้ก็ทำไปรักษาศีลได้ก็รักษาไปภาวนาได้ก็ภาวนาไปทำให้มาก ๆพระอาจารย์คุณโยมก็จะมีความข้อสงสัยนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราก็อาจารย์บอกเราความอยากไม่ดีใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้เราจิตเราสว่างแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นแบบว่ารวมโดยเร็วนะคะมันจะถือเป็นความอยากไหมคะแล้วถ้าหากก็เป็นความอยากอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่อง ที่ ย าก ขาด นี่คือพูดถึงความอยากที่เป็นโทษความอยากที่เป็นคุณอยากได้เช่นเหมือนกับอยากกินยาอย่างเงี้ยคนไข้ก็ต้องอยากกินยามันเป็นยากินยาได้ถ้าเป็นคนไข้ไม่อยากกินยานี่มันก็ไม่ได้ถ้าคนไข้อยากจะเที่ยวเงี้ยไม่อยากกินไม่อยากกินยาเงี้ยไม่ดีคนไข้ต้องอยากกินยาไม่อยากเที่ยว อยากจะความอยากที่ว่าอยากจะให้ใจสงบสว่างเนี่ยแล้วมันก็เป็นความอยากอย่างนึงมันก็ทำให้เราเกิดความไม่อยากพอไม่อยากแล้วมันจะไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิริยะนี่มันก ็ไม่หรอกเพราะว่ากิเลสมันหาช่องไงช่องอยากที่ดีมันจะตีรวนให้เราเห็นว่ามันไม่ดีเข้าใจไหมอยากบวชชีอยากบวชพระเนี่ยมันดีแต่กิเลสมันจะมาตีว่ามันเป็นความอยากเป็นกิเลสคือความอยากนี้พระเจ้าท่านกำหนดไว้สามข้อใหญ่ๆหนึ่งความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังเนี่ยอันนี้ไม่ดีที่พูดนี่หมายถึงตัวนี้ไม่ได้หมายถึงตัวอยากบวชอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นตัวดีไอ้ตัวนั้นอยากได ้อยากให้บวชได้ให้มันเร็ว ได้อยากให้บวชเลยก็ได้แต่อยากจนถ้ามันอยากเกินความเป็นจริงความเป็นไปได้มันก็ไม่ดีเพราะมันทำให้ใจทุกข์ไปต่อปากมันต้องอยากแล้วทำตามที่เราอยากได้แต่ถ้าไปอยากทำในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ไปต่อปากเราต้องรู้จักกำลังของเราแล้วอยากในตามกำลังของเราไปก่อนเป็นตอนนี้ถ้าเราอยากจะไปบวชแต่ไปบวชไม่ได้เราก็จะทุกข์งั้นเราก็ต้องอยากตามกำลังของเราไปก่อนตอนนี้เราทำอะไรได้ก็ให้อยากทำในสิ่งที่เราทำได้ไปก่อนเข้าใจไหมไอตัวอยากที่ท่านให้ข้ามีสามตัวเนี่ยอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนชอบรักเราชอบ น ะ อันนี้ก็เป็นอยากได้อย่างนึงนะคะก็เป็นความอยากได้อย่างนึงไหมคะที่ว่า ตัวนี้มันเป็นโทษเนี่ยมีตัวนี้แล้วมันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าอยากไปบวชนี้มันไม่ทุกมันไม่ทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราต้องรู้จักดูว่าความอยากนั้นมันเป็นอยากไปในทางเป็นคุณหรือเป็นโทษอยากเสพยาเสพติดเนี่ยมันเป็นโทษรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดอย่าไปเสพมันอยากจะออกจากกามเนี่ยอยากไปถือศีลแปดเนี่ยเป็นทางตรงกันข้ามความอยากอย่างนี้ดีอยากจะเลิกติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากถ้าคุณอยากจะให้จิตสว่างสวยคุณต้องถือศีลแปดก่อนถ้าไม่ถือศีลแปดไม่มีวันจะสว่างสวยได้เพราะไอ้การมคุณนี่มันจะมาทำให้จิตเศร้าหมองมันไม่ได้ทำให้สว่างพอเห็นต้องรู้จักแยกแยะความอยากความอยากที่ดีก็มีความอยากที่ไม่ดีความอยากที่ไม่ดีพระเจ้ามีสามตัวนี่กามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้มันอยากไม่ได้อยากก็ทุกข์แล้วอันที่สามคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนี่ยพอเกิดความอยากนี้ขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากแก่อยากเจ็บอยากตายนี่เป็นประโยชน์มันจะไม่ทุกข์มันจะสมหวัง อยากตาย อยากตายแต่อย่าไปฆ่าตัวตายถ้าว่าอยากตายใจไม่ให้ฆ่าตัวตายอยากตายก็คือพร้อมตายถ้าพร้อมตายก็จะไม่ทุกข์กับความตายถ้าพร้อมเจ็บก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บเขาว่าความอยากเจ็บอยากตายทำไมถึงว่าพร้อมที่จะรับมันถ้าความอยากแบบนี้เป็นความอยากดีเนี่ยที่พระเจ้ามาสอนให้มันปฏิบัติเพื่อให้มันอยากแก่อยากเจ็บอยากตายมาย้อมเกิดของความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะเวลาเราเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันทุกข์แต่ถ้าเราอยากแก่นี่พอแก่แล้วก็จะดีใจโอ้ได้แก่ดังใจอยาก มีด้วยเหรอคะ ต้องมีลองทำดูสิคุณลองอยากแก่ดูแล้วเวลาคุณแก่คุณจะดีใจไหมเวลาคุณอยากได้แล้วเวลาคุณได้คุณดีใจหรือเสียใจก็เนี่ยแค่พิจารณาให้พิจารณาแบบว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพื่อจะได้น้อมใจให้มาอยากแก่อยากเจ็บอยากตายมันจะได้ไม่ผิดหวังที่เราทุกข์เราผิดหวังเพราะเราไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่มันเป็นไปได้ที่ไหนนะอยากไม่เจ็บมันเป็นได้ที่ไหน การนี้การอยู่บ้านเนี่ยเราจะรักษาศีลแปดเนี่ยค่อนข้างยากนะคะ ก็ต้องไปอยู่วัดสิ ตอนนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราทำให้มันอ่อนๆหน่อยเนี่ยมันจะถือว่ายังโอเคไหมคะ ก็ต้องเริ่มจากอ่อนไปหาหนักไปหาแข็งไงตอนนี้ก็ทำเท่าที่เราทำได้ก่อนเช่นถ้าข้อไหนยังถือไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปถือมันถือที่เราถือได้ถือแต่เนี่ยข้อไม่กินข้าวเย็นได้หรือเปล่า ได้ค่ะอันนี้ตั้งใจว่าเป็นข้อหนึ่งแต่รู้สึกว่าไม่ดูนะจอนอยู่เลย ไม่ดูบอลเอาสดบันเทิงได้ก็ต้องทำไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรายังไม่มีกำลังที่จะทำได้เต็มที่ก็ทำเท่าที่เราทำได้ก่อน คือเมื่อถ้าหากว่าเวลาที่เราไปอยู่วัดเนี่ยเราก็ทำได้เลยแต่พออยู่บ้านมันไม่เคยทำได ้ อะ ใช่เพราะมันที่ไม่เหมือนกันบรรยากาศมันไม่เอื้อมันปลูกข้าวปลูกข้าวในน้ำดีดินดีกับปลูกข้าวบนภูเขาเนี่ยมันผลมันต่างกันเราก็ต้องรู้จักเลือกที่ปฏิบัติถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมก็ต้องไปอยู่วัดเพราะมันง่ายกว่ามันเอื้ออ ยู่ได้ช่วง ก็ยังดีอ่ะต่อไปอาจจะติดก็ได้อยู่ไปนานๆก็อาจจะติดใจแล้วไม่กลับบ้านเลยก็ได้ถ้ามันได้เปรียบเทียบว่าอยู่บ้านเป็นเหมือนนรกอยู่บ้านอยู่ว่าเป็นเหมือนสวรรค์กลับไปหานรกทำไมอยู่สวรรค์ดีกว่า หลวงพ่อหนูชอบมีปัญหาที่กลัวนะคะ กลัวอะไร เข้าบ้านอยู่บ้าน แล้วกลัวอะไรเลย เวลาไปวัดก็ถ้าให้อยู่คนเดียวนอนคนเดียวจะกลัว ก็เราต้องพิจารณาว่าที่เรากลัวนี่กลัวอะไรกลัวตายหรือว่ากลัวอะไรถ้ากลัวตายแล้วทำไม กลัวอันไม่มีตัวตนเลยกลัววิญญาณกลัวอะไร เวลากลัวพระเจ้าก็บอกให้พุทโธไปให้สวดมนต์ไปเราให้รู้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกความกลัวนี่เกิดจากความหลงมันหลอกเราเองคนอื่นทำไมเขาอยู่ได้เขาไม่เป็นอะไรนั้นต้องใจกล้าๆแล้วไปอยู่ที่มันที่เรากลัว คำน้อยหลวงพ่ออินทบายให้หนูไปอยู่ใน ป่าไปอยู่มันเลยแล้วก็เวลากลัวก็พ ู ด ก ็พูดโทรไปเลยพูดโทรแล้วพูดโทรไปเลย พูดโทรก็เสียงกรี๊ดขึ้นเสียงชนีเสียงอะไรนี่ก็กล ั ว ต้องใช้วิธีสวดมนต์ด้วยบริกรรมพูดโทรไปเวลาเกิดความกลัวแล้วมัน ง่วงมากหนูเหม็ดลงหนูก็พูดโทร แล้วก็ยอมตายไปเลยว่าอะไรจะมาทำยอมตายไปเลยแล้วมันจะหายกลัวแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวต้องยอมตายเท่านั้นเพราะอย่างมากก็แค่ตายใช่ไหมมันจะมาทำอะไรเราได้มากไปกว่านั้นหรือเปล่าก ลัวจะสั่น เนี่ยก็ต้องฝึกพุทโธไปก่อนแล้วเวลาไปอยู่ที่กลัวเกิดความกลัวขึ้นมันก็ต้องพุทโธอย่าไปคิดถึงความกลัวอย่าส่งใจไปสิ่งส่งไปหาสิ่งที่เราม ันปุรีว่าหนูก็ต้องจิตออกนอกหนูบอกว่าหนูชอบหลวงปู่ลีหลวงตาชอบว่าทำดีกลัวผีอุ้ยหนูก็กลัวผีเหมือนหลวงปู่ลีเลย ลวงปู่ลีมันส่งจิตออกนอกเสนอเลย รู้สึกหลวงปู่ลีบ้างที่ที่ไปอยู่ป่าช้าแล้วไปได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กหมากัดกระดูกแทกกระดูกท่านก็คิดว่าเป็นผีมาแต่ท่านก็บังคับใจให้ท่านไปพิสูจน์ไปดูว่ามันเป็นอะไรกันเนี่ยพอเดินไปถึงเห็นว่าหมามันแทกกระดูกตัวเองก็คิดว่าผีมาแล้วผีมาต้องใจกล้าๆถ้าไม่กล้าก็ต้องใช้พุทโธช่วยก่อนเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็พุทโธไปอย่างเดียวอย่าส่งใจไปหาสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวอย่าส่งจิตออกนอกใช้พุทโธดึงเข้าข้างในพอพุทโธดึงเข้าข้างในแล้วจิตสงบแล้วจะหายกลัวเราจะรู้ว่าความกลัวนี่อยู่ในใจเราเองเราหลอกเราเองเราปรุงแต่งขึ้นมาเองข้างนอกไม่มีอะไรหรอกถ้าเขาจะมาฆ่าเราเขาฆ่าเราไปนานแล้วหรอกใช่ไหม กล ั วว่าพญานาคจะขึ้นตรงข้าตรงตัวตรงนี้พญานาคหลวงพ่ออินบอกว่าอย่าไปนั่งใกล้ตรงริมน้ำนั่งคนเขาก็ไปทำท่าให้หนูท่าน้ำเลยพอหลวงพ่ออินรู้ทำท่าให้อย่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะ คนก็ไม่ให้เราแผ่เมตตากลัวเขามาขอบริจาคนะห้ามแผ่เมตตาข้ามเพื่อแผ่เมตตาแต่งานนะคือว่าบัวผีไปเยอะ เขาเจอกันไม่หมดพูดกันแผ่เมตตาเพื่อให้เขาเป็นเมตต์กับเราไม่ใช่แผ่เมตตา ว่าไม่ถามกูขาใหญ่ท่านหนูไปนอนกุฏิที่คุณแม่เสียนะคะเป็นโรคตับ คุณแม่หลงตาเหรอ หนูก็รีบกลัวคือแรกไม่รู้พอคนพูดแล้วยิ่งกลัวใหญ่เลย ไม่มีอะไรมันอยู่ในใจเราถ้ามีจริงๆคนเขานั้นก็อยู่ไม่ได้กันหมดแล้วล่ะใช่ไหมผีจริงไม่หลอกหรอกผีหลอกไม่จริงนั่นไงผีหลอกผีจริงไม่หลอกผีหลอกนี่ไม่ใช่ผีจริงผีหลอกก็คือใจเราเนี่ยหลอกซะหลอกเราเองมาปรุงแต่งไปเองผีจริงก็คือดวงวิญญาณที่เขาไม่ยังไม่มีร่างกายเขาก็วนไปเวียนมาแต่เขาไม่มาหลอกเรา แสดงว่าม ี ผ ี นะ ก็พวกเราเนี่ยเวลาตายไปก็เป็นผีพวกเรานี่ทุกคนเนี่ยตายไปก็เป็นผีนะรู้ป่ะดวงวิญญาณเนี่ยใจของเราเนี่ยพอไม่มีร่างกายก็เป็นผีแล้วจะเป็นผีดีหรือผีไม่ดีผีดีเราก็เรียกว่าเทพร่างทิพย์กายทิพย์นี่ก็เรียกเทพถ้าผีไม่ดีก็เรียกว่าเปรตบ้างเรียกว่าผีบ้างพวกที่ทำบาปเนี่ยจะเป็นผีเป็นผีไม่ดีเป็นเปรตเป็นอสุรกายแต่ถ้าพวกที่ทำบุญนี่จะเป็นผีดีเป็นเทพเทวดาก็คือเป็นร่างทิพย์นี่ตอนนี้เรามีร่างทิพย์อยู่แล้วเนี่ยร่างทิพย์เราตอนนี้เป็นอะไรก็อยู่ที่บุญบาปที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยร่างทิพย์ของเราตอนนี้บางคนอาจจะเป็นเทวดาบางคนอาจจะเป็นเปรตเป็นอะไรอยู่แล้วบางคนก็เป็นพรหมบางคนก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันมันเป็นที่ร่างทิพย์นี่ไม่ได้เป็นที่ร่างกายที่เราทำบุญอะไรนี่เราทำเพื่อร่างทิพย์เราไม่ได้ทำเพื่อร่างกายร่างกายเราทำให้มันก็ตอนที่เรากินข้าวเนี่ยตอนนั้นเราทำบุญให้ร่างกายใช่ไหมเวลากินข้าวเนี่ยทำบุญให้ร่างกายเวลาทำทานนี่เวลาทำทานนี่ทำบุญให้กับร่างที่ให้อาหาร ก ับร่าง ที่อาจารย์ก็บอกว่าผีนี่จริงๆก็ต้องกลัวคนใช่ไหมคะ มีปัญหาเรื่องผีมาเยอะแต่จะ ไม่กลัวผีได้ไม่หมาไม่กลัวผีเราจะต้องไม่กลัวใช่ไหมเกินน้อยกว่า เป็นเรื่องเรานี่เรื่องไร้สาระทั้งนั้นเป็นเรื่องของความเพ้อเจ้อของจิตใจเราปรุงแต่งเอง เมื่อเราท่านสามที่หลวงตาเล่าที่พระโดนล่ะที่โดนผีผู้หญิงถ้าอย่างนั้นก็ตายผีจริงเนี่ย ก็ผีจริงก็มี ไงเป็นวิญญาณนะ ก็วิญญาณไงเป็นวิญญาณ แล้วกูที่เขาตกต้นไม้ไป ถ้ามันมีเวรมีกรรมกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะมามีอะไรต่อกันได้แต่ถ้าไม่มีเวรมีกรรมกันมันก็ไม่มายุ่งกับเรา แต่ไม่เคยรู้จักกันเคยคุยเอง ใช่เ คยโกรธเคยเกลียดกันอย่างนี้หรือเคยรักกันก็รักกันก็อาจจะมาหาก็ได้ แล้วนี่ทำไมไม่จัดต้นละ ถ้าเรามีพลังจิตเราดึงเข้าข้างในเราก็ไม่รับรู้อะไรเหมือนติดประตูไม่รับแขกจิตที่ชอบ สงสารอาจารย์หมออ าจารย์หมอบัณฑิตนะ ท่ าน ที ่ เ คยเห็นว่าครบ100วันไปทำบุญหรือเปล่า ทำบุญทานน้ำ หรือเปล่าเห็นคณะคุณปู่เข้าไปอย่างนี้ครบ100วันเนี่ยที่ผ่านมาไปด้วยเหรอวันไหนนะ เมื่อวันเสาร์ที่13 เสาร์ที่13คนเยอะไหมเยอะนะพอเรามันถึงเวลาเนี่ยไม่มีใครห้ามใครได้หรอกเวลามันจะไปก็ไปก็อย่างที่บอกเรากำลังรอรถไฟกันขบวนใครขบวนมันเนี่ยพอมันมาถึงเราก็ต้องขึ้นแล้วล่ะ เตรียมจิต เตรียมบุญเตรียมกุศลมาเยอะๆแล้วจะไปสบายไปดีไปสูงไปสุขถ้าไม่มีบุญไปก็ไปลำบากไปแบบขอทานถ้าทำบาปมากๆก็ไปใช้กรรมไปรับโทษนี่แหละคือร่างทิพย์ของพวกเราทุกคนที่ไปนี้คือร่างทิพย์ไอ้ร่างกายนี้เมื่อไม่ไปมันไปวัดร่างกายนี้ก็พาไปวัดพาไปเผาแต่ร่างทิพย์นี้ก็ไปตามบุญตามบาปต่อเห็นทำตามที่พระเจ้าสอนให้ทำบุญละบาปแล้วก็ชำระความอยากให้หมดไปจากใจแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไปพระนิพพานกันเห็นรู้นะความอยากที่ดีก็มีไม่ใช่อยากทุกอย่างไม่ดีอยากทำบุญอยากมาวัดนี้วันนี้อยากนี้อยากดี ความช่างสงสัยก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะอาจารย ์ก็ดีถ้าสงสัยแล้วหาคำตอบได ้อย่างเช่นเนี่ยบางทีมันหาคำตอบไม่ได้อย่างเช่นที่ทำไมคนเราเนี่ยคือว่าเมื่อสมัยก่อนคนเราน้อยแล้วเราก็พักพุทธศาสนาเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมคะ ใช ่ก็ตายไปแล้วทำไมคนก็มาเกิดเยอะแยะแล้วทำไมยังมีผีอยู่มันน่าจะไม่พอนะคะวิญญาณเนี่ยที่ไปเกิดใช่ไหมคะเพราะคนมันจำนวนมาก มดก็มีวิญญาณปลาก็มีวิญญาณ นกที่ท่านอาจารย์บอกว่ามดอาจจะม า เก ิ ด ได้ได้มดก็มาเป็นคนได้นกก็มาเป็นคนได้แมวหมาก็มาเป็นคนได้เปลี่ยนกันไปถ้ามาไม่ได้ก็ต้องไปเป็นนกเป็นแมวรอไปก่อนเพราะมนุษย์มันมีน้อยคิวที่จะมาเป็นมนุษย์มันที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันน้อยไง ม ัน เกิดมากขึ้น ก็เพราะว่ามันมนุษย์มีกามมากขึ้นไงมนุษย์มันมีช่องทางที่จะผลิตมากขึ้นมันก็เลยเกิดมากขึ้นเพราะว่าอยู่เย็นเป็นสุขหาดีอยู่ดีกินดีกันอยู่ดีกินดีการมันก็แรงแต่เดี๋ยวนี้มันก็ต้องระงับกันนะบางประเทศเดี๋ยวนี้เขามีคุมกันเลยจะห้างปริมาณประชากรมันกลับลดลงแล้วไม่ใช่ ของเราก็ลดล ง ค่ะประเทศไทยก็ลดลง ใช่ แต่ตอนนี้กำลังคิดไงฮะว่าผีไม่น่ามี ก็คำว่าผีก็คือวิญญาณเนี่ย ก็นั่นแหละฮะเพราะวิญญาณน่าจะไปเกิดคือเป็นแบบพวกมันเกิดมากใช่ไหมฮะมันก็น่าจะไม่พอน่าจะขาดแคลนวิญญาณด้วยซ้ำ วิญญาณที่ไม่มีไม่ได้เกิดก็มีไงเป็นเทพไปก่อนเป็นเปรตไปก่อนนี่พวกนี้ก็เป็นพวกที่รอมาเกิดรอเวลามาเกิด ตอนนี้แสดงว่าแต่เดิมนี่มันมีมากอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วอีกอย่างนึงมันไม่มีแต่โลกมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้โลกเดียวหรอกในจักรวาลนี้มันมีตั้งเยอะแยะไปดวงวิญญาณของเราเนี่ยสามารถไปเกิดที่โลกอื่นได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเหมือนจรวดดวงวิญญาณนี่ท่านบอกว่าเพียงแต่คิดก็ถึงแล้วงั้นโยมดูนี่ดูไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าอยู่มองภาพเล็กๆมองไม่เห็นทั้งกว้างทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายคือมนุษย์นี่ไม่ใช่จะมีเพียงแต่ในโลกนี้โลกเดียวในจักรวาลที่มีดวงดาวมีอะไรเยอะแยะเนี่ยมันต้องมีโลกมนุษย์ที่มนุษย์อยู่ได้เยอะแยะไปเป็นแต่แล้วมันอยู่ห่างไกลกันจนทั้งเราไม่สามารถติดต่อกันได้หนึ่งนะสองดวงวิญญาณก็มีเยอะแยะจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพไหนบ้างเราคิดว่าอยู่ในสภาพของมนุษย์อย่างเดียวอยู่ในร่างกายของหมาก็มีร่างกายของแมวก็มีของนกของปลาก็มี ก็มีดวงวิญญาณ กระสับต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้ลดลงนะคะมันก็มีมากขึ้น โยมเคยไปนับเลยแหมพูดเลย คือปัจจุบันเนี่ย เ ออคุณไงว่ามัน ลดลงเนี่ยเขาพยายามตอนนี้เวลาตกปลาก็ยังห้ามหาปลาบางช่วงบางเวลาเลยเพราะว่ามันหมดมันจะสูญพันธุ์ ม ัน ไม ่ ได้เขาเลี้ยงไงฮะเขาเล ี้ ยง นั่นแหละก็ยอมคิดไปตามโมเมของโยมโยมคนก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันชัดเจน ความช่างสงสัยไม่ค่อยดี สงสัยแบบไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ดีมันต้องสงสัยแบบมีตรรกะมีเหตุมีผล อาจารย์พูดแล้วก็โอเค ต้องสงสัยแบบนักวิทยาศาสตร ์ เช่นนิวตันเขามองเห็นลูกแอปเปิลหล่นลงมาจากต้นไม้เขาก็นั่งสงสัยว่าทำไมไม่ลอยขึ้นไปวะสงสัยแบบนี้ดีเพราะมันทำให้เกิดปัญญาขึ้นมามันต้องคิดค้นหาคำตอบแล้วมันก็ได้คำตอบว่าอ๋อเพราะโลกมันดึงลงมามันถึงตกลงมาโลกมีแรงดึงดูดเนี่ยมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ก็เพราะไม่ลอยขึ้นไปท้องฟ้าก็เพราะโลกมันดูดเราไว้เขาก็เลยเริ่มหาวิธีแล้วจะทำไงที่ทำให้มันเหนือแรงดึงดูดของโลกนี้เขาก็หาวิธีว่ามีวิธีทำให้มีดึงให้เราลอยขึ้นไปในอวกาศบนฟ้าได้ก็เลยสร้างเครื่องบินขึ้นมาได้สร้างจรวดขึ้นมาได้เนี่ยความรู้เหล่านี้ความสงสัยเหล่านี้มันทำให้เกิดความรู้พระพุทธเจ้าก็สงสัยทำไมต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วทำไงจะไม่ให้มันกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายความสงสัยแบบนี้ดีขอให้มันสงสัยแบบมีเหตุมีผลแค่นั้นเนี่ยอย่าไปสงสัยแบบเพ้อเจ้อ คือกำลังคิดไงฮะกลัววิญญาณกันมากแล้วว่าวิญญาณน่าจะน้อยลงเราจะได้ลดความกลัวลง วิญญาณมีเท่าเดิมปริมาณของดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกนี้มีเท่าเดิมเพราะมันไม่ตายไงมันไม่มีวันตายแต่ปริมาณของสัตว์โลกนี้มันมีเปลี่ยนได้มนุษย์อาจจะน้อยลงเพิ่มมากขึ้นมาแมวหรือหมาหรืออะไรนี่มันอาจจะสูญพันธุ์ไปก็ได้อาจจะมีมากก็ได้ไดโนเสาร์เมื่อก่อนนี้ก็มีไม่ใช่เหรอแต่นี่มันก็สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีไดโนเสาร์มันก็ไปอยู่ร่างอื่นได้เข้าใจไหมเนี่ยถ้าคนปฏิบัติศาสนาพูดแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่เขาจะไม่สงสัยว่าโลกอื่นมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์เขารู้ว่ามีเพราะมันเป็นไปได้ไม่ได้หรอกที่จะมีมนุษย์แค่โลกนี้โลกเดียวนั้นเพราะดวงวิญญาณที่มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันมีเยอะแยะจะตายเลยมันก็ต้องมีโลกอื่นไว้รองรับมนุษย์ต่อไปไม่น่าต่อไปถ้ามนุษย์พัฒนาสามารถสร้างจรวดตอนข้างหน้าเขาจะไปเจออีกโลกไปเจอมนุษย์อีกโลกก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะเดินทางไปถึงนะแต่พูดตามหลักของตรรกะแล้วมันต้องมีพบเป็นไปได้ที่ไหนว่าจักรวาลทั้งจักรวาลที่มีดวงดาวเป็นแสนสารล้านดวง จะมีมนุษย์อยู่บนดวงดาวดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหม แต่ไม่สำคัญหรอกความรู้เหล่านี้พระเจ้าบอกมันจะจินใจรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรให้รู้วิธีดับความทุกข์ใจเราก็พอเพราะปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่มีวิญญาณกี่ดวงหรือไม่มีวิญญาณกี่ดวงปัญหาอยู่ของเราอยู่ที่ว่าเราตอนนี้เราสุขใจแล้วเราทุกข์ใจอะไร ตกใจไงฮะเวลาเจอมีเสียงมืดความมืดอะไรต่างๆโอ้วิญญาณไม่ค่อยมีเพราะว่ามันน้อยลง น้อยลงไม่น้อยลงขอมีวิญญาณเดียวเราก็กลัวแล้ว ที ่ ด ับ ท ุ กข์ในใจทำย ัง ไง คะเนี่ยภาวนาเนี่ยพ ุ ทโธไ งทำอยู่ตลอดได้แต่จิตสงบค่ะ แล้วก็ตัดตัณหากิเลสคือความอยากต่างๆอยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นนี่ก็ตัดไปให้หมด เต็มรถเลยค่ะเมื่อกี้ทานผลไม้ ซื้อไปทำบุญได้เดี๋ยวซื้ออย่าไปกินเองถ้ามันอยากจะซื้ออะไรซื้อแล้วไปทำบุญยาวมาใช้ยาวไปกินเองยาวมาใช้เองแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากซื้อเอง ตรงนี้มีครัว ฮะต้องข้างล่างที่ศาลาที่ศาลาหอฉันจะมีข้างๆจะมีห้องครัวเขาเก็บของไว้มีคนอยู่ที่นั่นของคนของวัดฝากเขาไว้ได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีจะให้พร อยากจะมา ภาวนาที่นี่มี ที่นี่มันไม่ใช่วัดภาวนามันวัดจำศีลวัดแก้บนบนคนไม่ค่อยฟังธรรมมาอย่างมากก็ลงโบสถ์เช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์อะไรนี่เราส่วนใหญ่จะมาขอพรมาขอบทบานสารกล่าวกันแล้วพอได้แล้วก็มาอยู่แก้บนกันแต่ก็มีบางคนที่ข้างล่างวัดยานเนี่ยที่วัดยานอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่อาศัยเป็นของป่าไม้อันนี้ไม่มีผู้หญิงอยู่ไม่ได้ข้างบนนี้อยู่เป็นที่อยู่ของพระญาติโยมนี่ต้องไปอยู่ข้างล่างไปอยู่บ้านตาดีกว่าหรือแถวนี้ใกล้ๆก็ บ้านตา ห นูก็อยู่บ้านจะจ บแถวนี้ใกล้ๆแถวนี้ก็มีวัดธรรมปทุมเคยได้ยินหรือเปล่า ทำมาจน เมื่อก่อนก็มีหลวงปู่ ค อ นโดอยู่ตรงหัวดิน หลวงปู่วังสีอย่างนี้ก็ถ้าที่ได้ยินก็มีวัดเนี่ยที่มีญาติโยมพอที่จะไปอยู่ภาวนาได้ที่วัดนี้ก็ภาวนาได้เหมือนกันแต่จะไม่เข้มข้นต้องตัวใครตัวมันถ้าอยากจะภาวนาก็ภาวนา ก็มาฟังธรรมหลวงพ่อคอยกระตุ้น เอาก็ได้ เพราะว่าหนูจิตหนูมันดื้อต้องมาฟังบ่อย